تمام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Hatırlarsanız bayram günü cuma, bayramın birinci günü cumaydı. O cumada Yüce Allah şu ayetinde kalmıştı Yüce Allah'ın. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Senin Rabbin dileseydi لَجَعَلَ النَّاسَ insanları yapardı اُمَّةً وَاحِرَ Bir tek ümmet, bir tek millet yapardı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Onlar ihtilafa devam ediyorlar. Bu ayeti kerimeyi açıklıyorduk, burada kaldık. Şimdi ayeti kerimeyi'nin açıklamasına devam edelim. Şimdi şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Ben dileseydim bütün bu insanlığı tek millet yapardım. Ama insanlar ihtilafa devam ediyorlar. Yani insanları farklı farklı millet yapan ilahi iradedir. Bunun için yaptığını da söylüyor, insanların ihtilaf etmesinden dolayı. Yani insanlar öyle ihtilaf ediyorlar ki Allah-u Teala bunları cezalandırmak istiyor. Cezalandırınca bir tek millet olsaydı bütün dünyada insan kalmaz o zaman. Anlıyor musun? Farklı farklı millet yapıyor ki bir milleti helak ederse o birisi dünyada kalmış oluyor. Yani insanlık onunla devam etmiş oluyor. Oo, unuttuk onu. Unuttuk. Kusura bakma. Efendim canım. Vaazdayım. Sen unutursan, o da cuma olduğunu unutur. Şimdi ihtilaf konusunu gündeme getiriyor Allah-u Teala. Hucurat suresinin 13. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Ya eyyühennâs, ey insanlar. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, çoğalttık. Ve ceallakum şuuben ve kabaile. Sizi milletler ve kabileler haline ben koydum diyor Allah-u Teala. Ben. Niçin koydum sizi farklı farklı milletler, kabileler haline? Litaarafu kaynaşasınız diye. Baba kaynaşmak. Farklılıklar diyor Allah-u Teala. Düşmanlığı değil, kaynaşmayı getirmeli. Muhteşem bir ayettir o. Litaarafu kaynaşmanız, sevişmeniz için. Arafat diyoruz ya, Arafat. Nedir Arafat? Niye Arafat denmiş Haç'taki o dağın ismine? Niye Arafat denmiş, Arafat'a gidiyorsun, vakfe yapıyorsun? Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın buluştuğu yer, kaynaştığı yerdir orası. Ceza aldıkları zaman da ayrı düştüler. O buluştukları yere Arafat deniyor. Tanıştık. İşte orada diye tanışıyoruz işte. Bütün Müslümanlar gidiyor. İşte Arafa kelimesi sevişmek, tanışmak anlamına geliyor. Sakın sevişme kelimesini derken cinsellik anlamında alma. Bizim adamlarımız alır, bizim cemaat alır. Böyle konuşmasın. Ha, kaynaşmak için sizi farklı kabileler haline yarattım. Allah bunu 1400 sene evvel söylemiş. Yani şudur. Allah-u Teala kadınla erkeği farklı yaratmasaydı onlar bir araya gelip de aile kurar mıydı? Demek ki farklılıklar bir araya getiriyor. Aynı şey birbirini iter. Bu elektronlar böyledir. Yani fizikte eksi elektronla artı elektron birbirini çeker ve bu ışık meydana geliyor işte. Işık, ışık. Anlıyor musun? Farklı elektron olmasaydı ışık olmazdı. Dolayısıyla toplumların farklılığı diyor Allah-u Teala kaynaşmaya yöneliktir. Ben onun için yarattım. Ben böyle lit'arafu. Neden böyle yaptım bana soracaksınız diyor. Ben söyleyeyim diyor Allah-u Teala. Şimdi cevabını vereyim size. Kaynaşmak için sizi farklı farklı milletler haline koydum. Ama şunu unutmayın. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Sizin hangi milletten oluşunuz, hangi kabileden oluşunuz benim için hiçbir şey ifade etmez. Benim için önemli olan senin takvandır, takvan. Benim katımda senin takvanı soracağım. Senin samimiyetini, ihlasını soracağım ben. Benim katımda en değerliniz odur. Yoksa şu milletten olmuşum, benim kabilem üstündür ha, ben falan millettenim ha falan. Bunlar sökmez benim katımda diyor Allah'ta. Benim katımda takvan var mı senin? Ha, o. En üstünüz takva sahibidir. Korunanızı, pislikten korunanız, ahlaklı, en dindarlı, en samimi olanınız benim katımda en değerli diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki Allah-u Teala buyuruyor ki neden insanları bir ümmet haline getirmedin? Çünkü kavga ediyorlar. Şimdi bir bakın. Yabancılarla anlaşıyoruz da kardeş kardeşle vurgun yapıyor. Yalan mı ya? Ya bunu yaşıyoruz biz. Köyümüzde yaşıyoruz bunu biz. Her yerde. Kardeşler kavga ediyor. Uzak komşuyla anlaşıyor ha. Onlarla gayet iyi anlaşıyor. Uzaktaki adamı arkadaş ediniyor. Ama kendi kardeşinin evine gittiği yok. Ben 40 sene yaşadım. Amcalarımla babam ben hiçbirinin evine gittiğini görmedim. Ben görmedim. Bunu yaşadım ya. Sonra babama dedim onu. Dedim ki baba, bu ailenin kökünde bir haram var dedim. Ne biliyorsunuz? Ben dedim hocayım ya, ben anlarım dedi bunu ya. Anlattı bana sonra. Nereden geldiğin haramın? Bak, gördün mü dedim baba, bak. Ya 40 sene 50 sene kardeşler konuşmaz dedim, biz burada büyüdük olduk, adam delikanlı, ben seni amcamla bir defa oturduğunu görmedim. Bak bir araya geldiğinizi görmedim, evinize gittiğinizi görmedim, ben hoca oldum şimdi diyorum sana, burada bir hata var. İşte maalesef İslam bütün Müslümanları kardeş yaparken biz kardeşle dövüşüyoruz. Bırakın sen şimdi, kardeşler dövüşüyor. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bu ihtilaflardan dolayı sizi farklı farklı milletler haline koydum. Fakat bu ihtilafları kim yarattı, kim oluşturdu, kim meydana getirdi diye bir soru soruyor. Hatırlarsanız demiştim onu size. Bakara suresine gidiyorsun. Bakara suresine diyor ki Allah-u Teala ilim adamları, din adamları yaptı bu işi. Geldi devreye beni soktu şimdi. Yani bu insanları ihtilafa sürükleyen kendilerine ilim verilenlerdi diyor Allah-u Teala. Bu din adamları diyor aralarındaki kıskançlık yüzünden insanları böldüler diyor. Öyle böldük daha. Biri diyor Aleviyim ben, o biri diyor Sünni, o biri diyor Vahabi, o biri diyor Şii, o biri bilmem ne diyor. Perişan ettik, böldük insanları, tarumar ettik, gittik işte. Kim yaptı bunları? Din adamları yaptı. Başka kimse yapmadı. Benim anam çıkıp da mezhepçilik yapmadı. Cemaatçılık yapmadı. Tarikatçılık yapmadı benim anam babam. Biz yaptık. O sana. Ha işte. Bak. Devam ediyor Allah Teala. İlla men rahime Rabbuk. Ve lidâlike halakahu. Aman. Benim kullarımdan merhamet ettiğim ve o merhametin uğruna yarattığım adamlar hariç hepsi ihtilaf yaptı diyor Allah-u Teala. Hepsi bu pisliğe karıştı diyor Allah-u Teala. Bu bölünmeye karıştı diyor Allah-u Teala. Fakat muhteşem bir açılım getiriyor burada Allah-u Teala. Şimdi eksistansiyalist felsefe, yani varoluşçuluk felsefenin bulamadığı bir konuyu gündeme getiriyor. وَلِذَٰلِكَ خَلَكَهُمْ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَكَهُمْ. Allah diyor, onları merhametimin uğruna yarattım diyor. Merhametimin. İnsan niye bu dünyaya geldi? Allah'ın merhametinin gereği. İnsan bu dünyaya niye geldi? Zariyat suresi 56. Allah'ı tanımak için gelmiş. Allah'a kulluk için, Allah'ı tanımak için gelmiş. İşte varoluşçuluk felsefesinin cevabını bulamadığı, işte bu ayet cevaplandırıyor. Niçin var olduk? Niçin bu dünyaya geldik? Allah'ın merhametinin bir tezahürüyüz biz efendim. Allah'ın merhametinin bir tezahürü, onun bir damlasıyız efendim, merhametinin. Onun için Allah-u Teala çocuğu yarattığı anne rahmine rahim diyor. Rahim, rahm, rahm. Merhamet diyor ona, merhamet. Sizi merhametim gereği yarattım, aynı zamanda merhamet teknesinde yarattım sizi diyor Allah-u Teala. Aşk, gelsin varoluşun felsefesi öğrensin buradan şimdi. Bu ayetin bu kısmı var ya, Şimdi siz benim tabii hissettiğimi hissediyor musunuz bilmiyorum ama, yahut anlatabildim mi bilmiyorum ama muhteşem bir şey. Benim merhamet ettiğim, o merhametimin uğruna yarattığım bu insanlardan bir kısmı hariç. Bunlar hariç, o birler hep bu ihtilafa düştüler yani. Buna karıştılar bu pisliğe. Aynen yaşıyoruz bunu şimdi. Türkiye'ye bakın. Kanlar akıyor. Bu ihtilaf yüzünden kanlar akıyor. Birisi bizi oynatıyor, ip gibi oynatıyor birileri. Arkada var ya, hani eskiden oynatırlardı ya, Karakoz, Hacı Batan falan. Arkadaki adam, oynatan adamı görmüyorsun da, o oynayanları görüyorsun orada sen, Karagöz, Hacı Vati falan görüyorsun. Efendim, birisi de oynatıyor bizi, birbirimize ihtilaf ettiriyor, kanları döküyoruz efendim. Bakıyor, şeytan bakıyor, ablara bak. Şeytan diyor ki, bana hiç lüzum yok. Bunlar şeytan da, ne lüzum var? O türü seyrediyor, benden seyrediyor mu? Türbüne çekildi şeytan, iblisler, şeytanlar. O stadyumun türbünlerine çekildiler, biz orada oynayalım, birbirini öldürüyor. Ha bunlara bak diye şeytan. Şeytan da şaşırıyor ya, bunlar ne biçim bunlar, bunlar korkunç bir şey diyor. Yani bu ihtilaf devam ediyor. Eskiden de vardı, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından başladı. Böyle devam edip gidiyor yani bu iş. Bu ihtilaf. Ama burada illa mer rahime. Rabbinin merhamet ettiği hariç diyor. Zaten velidâlike halegâ. Onları o merhametin uğruna yarattım diyor Allah-u Teala. Ama merhametin uğruna. Ve temmet kelimetu rabbike. Rabbinin kelimesi tamam oldu. Yerine geldi. Le emle enne cehenneme minel cinneti vel nâsi ecmain. Neydi o kelime? Allah'ın kelimesi neydi? Elbette ki cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Ben böyle bir karar verdim diyor Allah Teala. Temmet, kelime, karar demek, karar. Benim kararım, benim vaadim, benim hükmüm anlamına gelir. Benim yazgım anlamına gelir bu kelime. Bizim kelime bildiğimiz bu yazdığımız kelime. O manaya da gelir. Hüküm manasına gelir, vaat manasına gelir, karar manasına gelir, gelir kelime. Bu kelime, bu çok ilginç bir şey. Yazgı anlamına gelir. Ama ya Rabbi, burada soruyoruz. Sen cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağına karar verdiysen, biz niye çalışıyoruz? Biz niye böyle dindar oluyoruz, inanıyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz? Ne anlamı var? Sen karar vermişsin, bu cehennemi dolduracaksın. Bizim çalışmamızın manası ne? O burada yok o cevap. Onun cevabını başka yerde veriyor. Nerede veriyor? Araf suresinde veriyor. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. İşte burada bir cevap var. Burada da diyor, ben insanların ve cinlerin çoğunu cehennem içine yarattım. Burada da diyor, orada dolduracağım. Dolduracağım. Ama diyor Allah-u Teala, niçin cehenneme atacağım sizi biliyor musun diyor. Size kalp verdim anlamıyorsunuz. Göz verdim görmüyorsunuz. Kulak verdim dinlemiyorsunuz. İşte bu organlarını kullanamayanlarla cehennemi dolduracağım diyor Allah-u Teala. Oo, sebep sonuç ilişkisini veriyor. Burada vermiyor. Hud suresine vermiyor. Burada veriyor. Yani şu beynini kullanmayan, şu gözünü, şu kulak denen duyu organlarını kullanamayanlar cehennemliktir. Oo, cehennemin yolu nereden geçiyormuş biliyor musun? Bizim beynimizde, bizim gözümüzde, bizim kulaklarımızda. Cehennemin yolu buradan geçiyor. Şu ayet bütün dünyayı halleder ha. Dünya eğitim sistemini halleder. Demek ki eğitim faaliyeti insanın beynini, gönlünü çalıştıracak. Gözlerini çalıştıracak. Kulaklarını çalıştıracak. Çalıştırırsa insanı cehennemden kurtarır. Bu konu basit. Bu konu basit. Zaten diyorsun Allah-u Teala, bu organları kullanmadığın zaman sen hayvansın zaten. Hayvanın ışığı görüyorum seni. Böyle ki bunu gafirim. Siz gaflettesin sen, gaflet. Mustafa Kemal Atatürk der ya, gaflet ve dalalet içinde olacaklardır der ya. Gaflet. Yani aslında biz insanlar cehennemi bu beynimizde yakıp gidiyoruz. Alevini tutuşturuyoruz burada. Niye? Anlamayan, düşünmeyen, aklını kullanmayan cehenneme odun olur. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Muhteşem bir kitap bu ya. Dünya gelsin öğrensin. Hangi kitapta yazıyor? Gönlünü kullanamayan, beynini kullanamayan, göz ve kulak duyu organını kullanamayan cehennemliktir. Kim yazdı bunu? Bu kitap yazdı bunu işte. Demek ki Allah-u Teala burada dedi ki ben insanları ve cinleri cehenneme dolduracağım ama niçin ya Rabbi dediğimiz zaman da yukarıda ihtilaf ettikleri için manasını verebiliriz. Ama cevabı bu. Şimdi bu iki ayeti birbirine ekleyeceksin. Eklemeden olmaz. Yanlış anlaşılır. Ha bir daha var galiba. Bakalım gidelim şeye. Secde suresine gidelim. Secde suresinde de bir şeyler diyecek orada galiba. Öyle hatırlıyorum. Yanılmıyorsam. Ha evet. Evet. Hocama buradan bir rahmet okuyayım. Hocama siz de amin deyin. Ve lev şi'na. Ben diledim. Allah-u Teala buyuruyor. La teyna külle nefsin huda. Herkese, her nefse doğru yolunu, hidayetini verdim. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. Fakat benim tarafımdan hak, gerçek, söz, hüküm gerçekleşti. لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ İnsanlarla ve cinlerle cehennemi dolduracağım. Ben sana doğuştan verdim, akıl verdim sana diyor Allah-u Teala. Verdim. Sen bu aklı kullan, bu aklı da programladım. Allah'ı bulacak şekilde, iyiyi bulacak şekilde senin aklını programladım. Sen bunları kullanmadın, seni cehenneme dolduracağım. Bu aklını kullanamayanlar cehenneme gidecek. Bak burada ne diyor şimdi? Ha başka bir yerde. Bak bak bak böyle gidiyoruz. Akıyor ayetler akıyor. Ayetler akıyor şimdi. Bak bak bak şimdi. Vehum. O cehennemlikler diyor Allah'a. Vehum onlar. Onlar dediği cehennemlikler. يَسْتَرِخُونَ fiha. O cehennemde haykıracaklar. Uluyacaklar, uluyacaklar. Böcülecekler. Tam tercümesi böcürmek. Bunu bilirsin de böcürmek yani. Hayvan olur ya yani böyle. Çakallar, makallar var ya böyle. Olur, olur, ulumak. Orada o cehennemde uluyacaklar. Böcülecekler. Rabbena diyecekler ki cehennemde. Ahricna bizi buradan çıkar ya. Bizi buradan çıkar. Ne'mel salihen. İyi amel yapalım ya Rabbi. Çıkar bizi buna. Reincarnation yap bizi. Tekrar dünyaya gönder bizi. İyi amel yapalım. Reincarnation var ha sonra zannedecekler. Gayrellezî künnâ ne'mel. Yaptığımız amellerden farklı iyi ameller yapalım ya Rabbi. Çıkar bizi buradan. Allah-u Teala şu soruyu soracağım onlara diyor. Bak. Evelem nuammirkum. Size ömür vermedim mi? Ömür. Sizi ömürlendirmedim mi? Mâ yetedekkeru fîhî men tedekkera. Düşünecek olan adamın düşünmesi kadar ömür vermedim mi sana ben diyor. Bak. Ve câekumun nezir. Size uyarıcı peygamber gelmedi mi? Fedugu tadın. Femâli zâlimîne min nasîr. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Benden şimdi yardım beklemeyin diyor Allah-u Teala diyecek onlara. Neymiş? Niye gitmişler oraya? Düşünmediler. Allah-u Teala buyuruyor onlara ki size düşünecek kadar bir ömür vermedi mi? Senin beynin nerede? Düşünemeyen adamların gideceği yer cehennemdir efendim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bak Allah-u Teala cehennemlikler feryat ederken, becürürken ya Rabbi bizi buradan çıkar da iyi amel yapalım, o eski yaptığımız amellerin tam tersini yapalım. Gayrellezî künnâ ne'mel. Ben de onlara şu soruyu soracağım. Sana ben düşünen adamın düşüneceği kadar bir ömür vermedim mi sana? Şimdi burada konuşuyorsun benden, yardım istiyorsun benden. Sana peygamber gelmedi mi? Muhteşem. Bu ayetler yani ben size aslında bir demet yasemin veriyorum size. Bir demet çiçek veriyorum size yani. Bu Kur'an-ı Kerim hep böyle. Yani siz şimdi gelelim bizim dersimize. Allah-u Teala duyu organlarını, beynini, gönlünü doğru kullanamayan insanların doğrudan cehenneme gideceğini ve onlarla cehennemi dolduracağını söylüyor. İşte bütün bu ayetleri getirdim size bu ayete mana vermek için. Çünkü burada açılımını yapmıyor. Açılımını oralarda yapıyor. Bana da diyor ki sen git oradan al getir. Anlat vatandaşa. Yoksa yanlış anlaşılır. Allah zalim olur o zaman. Şimdi peygamberimize dönüyor Allah-u Teala. Hud suresinin sonları ya, son ayetleri. Ve küllen. Bütün bunlar, bu Hud suresini anlattım ya Muhammed. Bütün bunlar. Nekussu aleyke min enbâ-i rusulî. Peygamberlerin haberlerini sana açıkladık, anlattık, kıssa ettik, anlattık. Niçin? Niçin sana Adem Aleyhisselam böyle yaptı? Efendim Nuh Aleyhisselam böyle oldu, tufan koptu, Şuayb peygamber böyle oldu, Lut Aleyhisselam kavmini batırdı. Bunları sana niye anlatıyorum ben? Bir dedikodu mu yapıyorum ben? Yok. O zaman niye anlatıyorum sana söyleyeyim bak. Dinle beni ya Muhammed. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَدَكِ Senin gönlünü kuvvetlendirmek için yapıyorum bunu ben. Seni tatmin etmek için. Bak bak bak bak bak. Niçin? Ayeti bitireyim de döneyim oraya. وَجَاءَكَ فِي هَذِي الْحَقِّ İşte burada hak geldi. وَمَوْعِزَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ İnanan toplumlar için de bu anlattığım kıssalar bir öğüttür, bir uyarıdır. Senin gönlünü sağlamlaştırıyorum ya Muhammed. İnananlara da öğüt ve uyarı veriyorum. Ha niçin Kur'an'da kıssalar anlattığını Allah-u Teala açıklıyor burada. Burada bir soru soracağız. Ne soracağız burada? Niçin Hazreti Peygamber'in gönlünü sağlamlaştırmak, yatıştırmak, tatmin etmek, nüsebbitü, sebbit, tespit etmek, kuvvetlendirmek anlamına gelir. Ha, tatmin etmek. Tatmin olduğu zaman sen kuvvetlisin artık. O şeyi biliyorsun. Tatmin ulaştı. Ha, doğrudur bu yani. Neden? Bir soru soruyorum burada. Ya Rabbi neden böyle söyledin Hazreti Peygamber'e? Ne vardı da onun kalbinde şüphe mi vardı? Endişe mi vardı? Ne vardı? Problemde kuvvetlendirmek için bunu yaptın. Bu kıssaları anlattın Kur'an-ı Kerim'de. Bu soruyu soruyoruz. Ha, bu soruya cevaplar En'am suresinden gelir. Bu soruya cevaplar Fatır suresinden gelir. Şimdi o ayetlere gitmeden buraya çıkamayız. Ne diyor o ayette? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha şu aradan Kehif'ten daha ayetler geliyor sıraya dinledi. O ayetlerde diyor ki mesela şu ara suresine de alalım. Keyif suresindeki de aynıdır onunla beraber. لَعَلَّكَ بَاخَعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Ya Muhammed, onlar inanmıyorlar diye o kafirler, neredeyse kendini heder edeceksin, yatağa düşeceksin, hasta olacaksın, perişan oluyorsun, nedir bu? Ya inanmıyorsa inanmıyor, bırak onları ya Muhammed. Peygamberimiz üzülüyor insanlar inanmıyorlar diye. Bir taraftan onlar için üzülüyor. Bir taraftan kendisi için üzülüyor. Çünkü acaba ben görevimi yapamıyor muyum da bu insanlar imana gelmiyor. Hem kendisi için üzülüyor hem onlar için. Şimdi bunlar iki ay. Ben şimdi şu aradan okudum size. Keyif suresi de aynen bunun gibidir. Fakat En'am suresinde şöyle anlatıyor Allah-u Teala. Kad na'lem. Ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed ben biliyorum. İnnehu leya'zurukellezî yegûlûne. O kafirlerin sana dediklerinden dolayı üzülüyorsun sen. Biliyorum. Ben senin gönlünü biliyorum. Üzülüyorsun sen onların laflarından. Sana sihirbaz diyorlar, sana yalancı diyorlar, sana kahin diyorlar. Ne demiyorlar sana? Sen de üzülüyorsun, anlıyorum, biliyorum onu ya Muhammed. Feinnehum. Elbette ki onlar o kafirler. La yükezzibuneke. Seni yalanlamıyorlar ya Muhammed. Onlar seni biliyorlar. Muhammed'in emindin sen. Onlar senin kaliteli bir insan olduğunu biliyorlar, güvenilir bir adam olduğunu biliyorlar. وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُ Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Seni değil. Ama. Muhteşem bir ayet. yani sen 40 yaşına kadar onların içindeydin, sana Muhammedül Emin diyorlardı. Onlar aslında şimdi seni inkar etmiyorlar ya Muhammed. Benim ayetlerimi inkar ediyorlar da sen de benim ayetlerimi anlattığın için, tebliğ ettiğin için sana karşı çıkıyorlar. Yoksa sana karşı değiller. Teselli ediyor peygamberi, teselli ediyor. Ha bak şimdi bu bilgiyi verdim sana ya, ha biraz fazla ileri gitme. Çok fazla ileri gitme bu üzülme konusunda. Bak bak sana bir şey söyleyeyim şimdi. Ve lekad küzdübet rusulun min gablike fasabaru ala ma küzdübü ve utu hatta etahum nesuna la mübeddileli kelimatillah. Senden önceki peygamberler de yalanlandı ama onlar sabretti. Sen de sabredeceksin ya Muhammed. Ta ki benim yardımım gelinceye kadar. Benim söylediğim sözde değişim olmaz. O peygamberlere nasıl yardım ettiysem sabrettiler. Yalanlandıklar halde. Sen de sabredeceksin, sana da yardımım gelecek. Ama sen beni dinlemiyorsan o zaman Allah dedi diyor ona ki aşağıdaki ayette, onu da anlatayım. Anlatmıştım size. Ve in kana kebura aleyke i'raluhu. Onların senden yüz çevirmesi, seni dinlememeleri sana ağır mı geliyor ya Muhammed? Çok ağır mı geliyor sana? Çok mu üzülüyorsun? Benim ayetlerim bu kadar. O zaman sen göğe bir merdiven daya veya yerin dibine bir tünel kaz da onlara getir bir delil de inansınlar ya Muhammed. İşte inanmıyorlar benim ayetlerime, ne yapmayın? Muhteşem bir şey. Ya Muhammed, ben istesem onların hepsini hidayete getiririm. Cahillerden olma. Peygamber diyor ha. Cahillerden olma. Bu kadar üzülme edemez. İnanmıyor. Ve çok daha ileri gidersen, istesen sen göğe bir merdiven daya veya yerin dibine bir tünel kaz, onlara bir delil getir de inansınlar. Bu muhteşem ayetler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber'in yazmadığının en büyük delilidir yani. Böyle bir insan kendine tehdit yapar mı? Böyle bir şey olur mu da yazdığı kitapta? Ha, demek ki şimdi buraya dönelim. İşte o yalanlamaları, o peygambere, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme sihirbaz, yalancı, kahin, şair demelerinden dolayı peygamberin üzülüyordu. Gönlü üzülüyordu. İşte diyor, ben sana o eski kıssaları anlattım, peygamberlerin hayatını, o serüvenleri, o haberleri anlatıyorum. Senin gönlün rahatlasın diye. Senin gönlün rahatlasın, üzülmesen. Bu eskiden olmuş peygamberlere, sana da olacak. Bana fazla şey etme burada yani. Senin gönlünü onun için rahatlatayım, seni tatmin edeyim diye bunları anlattım sana. Bak nereden getirdik şimdi? Aynı olay Fatır suresinde de var o. Enam suresi ama Enam suresi çok geniş. O harika. Oradaki bir yere küçük. O Fatır suresindeki küçük orası. Efendim ama demek ki bazen anlatıyoruz biz şimdi televizyonda konuşuyoruz. Efendim bu akşam televizyonda konuştum, çıktım telefon geliyor tak tak tak. Birisi tebrik ediyor seni, birisi şimdi karşı çıktı bana. Dedim sen kimsin? Sen dedim haddini bilmiyorsun dedim yani. Sen şimdi haddini bilmiyorsun, ne konuştuğunu bilmiyorsun. Kimle konuştuğunu da bilmiyorsun. Doğru dürüst dinlemedin beni. Üzülüyorsun. Yani 2 saat televizyonda konuşuyorsun. Bir konuyu o kadar detaylı açıklıyorsun, ayetleriyle beraber açıklıyorsun, tam anlamıyor. Üzülüyorsun. İşte peygamberimiz de anlatıyor, üzülüyor. Şimdi ben hissediyorum onu ya. Yani biz tabii daha ufak hissediyoruz onu ya. O tebliğ ediyor, peygamber görevi var. Şimdi anlattığını, Allah'ın ayetlerini anlatıyorsun, adam Allah'ın ayetine karşı çıkıyor ya. Hayret ediyorsun ya. Ya Müslüman bu adam ya. Allah'ın ayetini söylüyor bana. O bana Ahmet'in Mehmet'in fikrinden bahsediyor. E şimdi burada üzülmez misin yani? Bir insan olarak, bir hoca olarak üzülüyorsun. Dolayısıyla şimdi Allah-u Teala peygamberine diyor ki, ben sana bu geçmiş peygamberlerin kıssalarını niye anlattım? Senin gönlünü rahatlatayım. Ha burada ne yapıyor? Burada modern açıdan bakarsak burada Allah-u Teala bir gönül eğitimi yapıyor. Gönül, gönül. İşte bu gönül eğitimi yok bizde. Yani beyinleri dolduruyoruz biz. Beyinleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji çok güzel. Ama gençlerimizin gönlü nadasa bırakılıyor. Gençlerimizin gönül eğitimi yok. Yok da onun için diken haline geldiler. Ama ve ca'ke fî hâdihil hakku. Hak bu konuda sana geldi. Aa, hak geldi. Ne demek? Hak fail. Ca'e fiilinin faili hak. Ramazan burada mı? Ramazan bizi terk etti ya, buradaymış. Hak fail özne yani. Cümleyi bilirsin, özne cümlesi yani Türkçe'de. Ca'e de fiil. Yüklem. Hak arkadaşlar, hak canlı gibi hareket eder. Öyle diyor da onun için. Bak bak bak. Aynen. Bak Ramazan anladı bunu şimdi. Zevkini aldı ya. Ama didik didik ediyorum ha konuları. Yani size aynen üniversitede verdiğim ders gibi anlatıyorum. Hak bu konuda geldi diyor. Hak geldi. Hak hareket ediyor yani. Kur'an candır diyor ya Allah-u Teala Şura suresinin 52. ayetinde. Kur'an candır diyor. Ruh, ruh. Ruh hareket eder. Evet, bizi hareket ettiriyor ruh aynı zamanda. Ha, ruhun olduğu yerde hareket var. Bu ne demek? Hak hareket ediyor, beyne geliyor, beyinden gönüle iniyor. Oradan nefise iniyor. Hak hareket eder. Hak. Kur'an. Kur'an. Kur'an canlıdır diyor Allah-u Teala. Canlı. O konuşuyorum ya ben şimdi buradan. Ayeti okuyorum ya. Ha. O ses dalgalarıyla senin kulağına geliyor. Bak hareket ediyor. Oradan giriyor beyne. Beyinden gönüle. Gönülden nefise. Ayete bak. Canlıdır diyor. Hareket edin. Ama bu kıssaları müminler için niçin anlatıyorum? İnananlara da bir öğüt, mev'ize. Mev'ize, vaiz ya. Ben şimdi vaaz ediyorum ha, buna mev'ize. Anlattığım şeye mev'ize denir. Vaaz, mev'izedir, öğüttür ve zikra ve bir uyarıdır. Bir hatırlatmadır. Lil müminin, müminler için. Bu anlattığım kıssalar senin gönlünü sağlamlaştırmak, tatmin etmek, yatıştırmak tam tabiri. Çok güzel, bu mana daha güzel oldu yani. Yatıştırmak, müminlere bir öğüt ve bir hatırlatma olsun diye bunları anlattım sana. Hud suresini anlattı ya bu zamana kadar. Hazreti Nuh'tan başladı. Oradan Hud'a geçti, Şuayb peygambere geçti, Musa peygambere geçti. Hani anlattı ya. Ha bunları bir öğüt ve bir hatırlatma, bir uyarı olarak müminlere verdim diyor Allah-u Teala. Kur'an dehşet bir kitap. Kaybediyorum kendimi bazen. Bazen kaybediyorum. O zaman bunlar inanmıyorlar mı sana ya Muhammed? O zaman onlara şöyle de. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ. Meydan oku onlara şimdi. Şimdi sen onlara meydan okuma zamanı geldi ya Muhammed. Çok sıkıştırdılar seni. Memleketinden çıkardılar seni. Hicret ettirdiler seni. Pazara çıkamadınız, aç kaldınız. Ambargo koydular, ekonomik ambargo yaptılar sana. Şimdi meydan okuma zamanı. Ve kul de lillezine la yu'minune, inanmayanlara de i'melu ala mekanetikum, bulunduğunuz mekanda yapacağınızı yapın. İnna amilu, ben de yapacağım, biz de yapacağız. Hadi şimdi meydan okuyoruz. Epey ezdiniz beni. Çok zorladınız beni. Ha şimdi. Yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapacağım. İşte bu. Devam ediyor, orayı da alalım. Ventaziru. Bekleye durun. İnna muntaziru. Ben de bekliyorum. Siz de bekleyin, bakalım ne olacak. Netice ne olacak. Siz yapın yapacağınızı, ben de yapacağım yapacağımı. Siz bekleyin, ben de bekliyorum. Bakalım ne olacak. Neticeyi göreceğiz. Bu bir kafirlere meydan okumadır. Tabi bu meydan okumayı Allah-u Teala yapıyor. Allah-u Teala bildiriyor ona da, ayetle bildiriyor da o yapıyor. Yoksa kendiliğinden bir meydan okumuyor. Hatta nasıl konuşacağını bile Allah belirliyor. Bak. Nasıl konuşacağını, yani tezkereyi veriyor ona, tezkerenin maddelerini veriyor ona. Böyle konuşacaksın diyor, böyle meydan okuyacaksın diyor. Ha, o maddelerini de veriyor. Kendi kafandan olmaz ya, olmaz. Ne diyeceğini ben söyleyeceğim sana. Öyle meydan okuma geliş güzel olmaz. Ben diyeceğim, sen yapacaksın. Velillahi gaybus semavati vel ard. Bitiriyoruz. Hud suresini bitirelim. Göklerin ve yerin gaybi bilinmeyeni Allah'a aittir. Gayb Allah'a aittir. Yani bizim aklımızın, bilgimizin dışında kalan bir alem vardır. Bu aleme gayb alemi denir. O gayb alemi, yani göklerin ve yerin sırları, insanlara açık olmayan sırları Allah'a aittir. Ve ileyhi yurca'ul emru kulluhu. Bütün işler Allah'a dönecektir. Allah'a döner. Bana döneceksiniz. Bu dünyada tepişin. Felsefelerinizle, düşüncelerinizle, kelimelerinizle, makalelerinizle, kitaplarınızla, kılıçlarınızla, silahlarınızla tepişin. Tepişin ama sonuç bana gelecek. Öyleyse ya Muhammed, fa'budhu. Madem bütün işler bana dönecek, madem ki ben dünyanın, kainatın sırları bana aittir, o zaman bana kulluk et. Kulluk etmeye devam et ya Muhammed. Sen de kulsun. Peygambersin diye kendine farklılık görme. Bana kulluk edeceksin. Ve tevekkel ileyh. Bana tevekkül et, bana dayan, bana güven. Ben sana yardım yaparım ya Muhammed. Her şeyi bilen benim. Bütün işler bana gelecek. Onları değerlendireceğim. Sen kulluğuna devam et, bana dayanmaya devam et. Ve ma rabbuke bi gafilin amma ta'melu. Allahu Teala sizin yaptıklarınızdan gaflette değildir. Ben gaflette değilim ya Muhammed. Herkesin ne yaptığını tekrar biliyor. Ben Allah. Allahu Teala Hud suresini bitirdik efendim. Böylece 17. senede 19 cüz bitirdim. Yani şu Kur'an-ı Kerim'in sonundan başladık. Başına doğru gidiyoruz. Ve bugün 19. cildi bitirdim. Cüzü bitirdim. 11 cüzüm daha kaldı. Yani bana bir 7-8 sene daha lazım, 9 sene daha lazım ki Kur'an-ı Kerim bitireyim, hatmini yapayım. Allah bizlere o günleri nasip eylesin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bitirmeyi ve bu kürsüden bu hatimi yapmayı bize nasip eylesin. Amin. Size de nasip eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.